Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. El-Hakka suresinin 25. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu sureler Mekke'de nazil olan surelerdir. Bu surelerde cennet ve cehennem çokça işlenmiştir. Cennet nimetleri gözler önüne sererek özendirilirken, cehennem ateşi de yine gözler önüne serilerek kötülüklerden uzak tutulmayı hedeflemiştir Kur'an-ı Kerim. Biz de tefsirimizi devam ettirirken bütün insanlara, başta kendim ve kendimiz olmak üzere bütün insanlığın kendisini ilk başta cehennem azabından korumasını istiyoruz. Rabbim böyle istediği için. Qu enfusekum. Önce kendi canlarınızı koruyun. Ve ehliküm. Sonra ailenizi, çocuklarınızı koruyun ve insanlık ailesini koruyun cehennem ateşinden diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu ayeti kerimeler cehennemden bir sahneyi gözümüzün önüne getiriyor. Getiriyor da dirilere okuyoruz, kendimize okuyoruz, bütün insanlık ailesine diyoruz ki ve emma men utiye kitabehu bi şimalihi fe yekulu ya leyteni lem ute kitabiye. Kitabı sol tarafından verilenler mahşer yerinde kitabı, yani dünyada iken yaptıklarını kaydedilen kitap. Dünyada yaptığımız zerre kadar iyilikler kayda geçiyor, yazılıyor. Zerre kadar kötülükler de yine kayda geçiliyor, yazılıyor. Ve mahşer yerine varınca iyilerin amelleri sağ tarafından, suçluların amel defterleri de sol tarafından verilecek. Verilince de adam şöyle diyecekmiş: ah, nolaydı, keşke amel defterimiz verilmeseydi veya sol tarafımızdan verilmeseydi. Velem edri ma hisabiye. Keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ya leyteha kânetil gâdiye. Keşke ölü vermekle işim bitseydi diyecekler. Daha söyleyecekleri tekrarlanıyor. Ma ağna anni maliye. Malım bana hiç fayda vermedi. Heleke anni sultaniye. Saltanatım da fayda vermedi. Yok olup gitti diyecek. Yani ne mali gücü, yani ekonomik gücü kişiye fayda verebiliyor, ne de askeri gücü kişiye fayda verebiliyor. Saltanat da fayda vermiyor. Krallık, şahlık, padişahlık, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, mafya babalığı, kabile şefliği, genel müdürlük, hiçbir makam, hiçbir yetki mahşer gününde kişiye fayda vermiyor. Mal da fayda vermiyor. Mal fayda verir. Bu dünyada iken fakirlere yardım edenler, hastaların hastalığına katkıda bulunanlar, yani tedavisine katkıda bulunanlar, köprüler yapanlar, hanlar yapanlar, hamamlar yapanlar, okullar yapanlar, camiler yapanlar, yani insanların ve hayvanların faydalanacağı tesisleri kuranlar, bütün bunları kurarken de yalnız Allah Celle Celaluhu'nun rızasını gözetenler, desinler için yapmayanlar, gösteriş için yapmayanlar, yapan ve yoluna devam edip giden, karşılığını yalnız Allah Celle Celaluhu'dan bekleyenler, mallarının faydasını orada göreceklerdir. Keşke ölümle iş bitiverseydi diyecekmiş suçlular, kafirler. Hani Nebe suresinin sonunda da ya leyteni küntü türaba ve yekulül kafiru ya leyteni küntü türaba. Kafir diyecek ki ah nolaydı, keşke toprak olup gitseydim diyecek. Hani hayvanlar toprak olup gidecekler. Azapları yok onların, cezaları yok onların. Ama insanoğlu yaptığı iyiliklerin karşılığını, yaptığı kötülüklerin de karşılığını görmek üzere bir hesaba, kitaba çekilecek ve ondan sonra ameline göre bir yere gönderilecektir. Huzuhu fegulluhu derken bir emir geliyor zebanilere, yani cehennemin görevlilerine. Yakalayın onları ve sümmel cehime salluhu. Yakalayın, zincire bağlayın, sonra da cehennemin içine sallayın. Sümme fi silsiletin zer'uha seb'une zira'an feslükûhû. Sonra boyu 70 zira, bugünkü ifadeyle diyelim 70 metre boyunda olan zincirle onu cehenneme sokun. Bağlayarak sokun. Suçu neymiş? Suçu da var. İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. Çünkü o azim olan Allah Celle Celaluhu'ya iman etmiyordu. Suçun en büyüğü bu. Allah Celle Celaluhu'ya iman etmiyordu. Mülk suresinde görmüştük. Melekler soruyorlar cehennemliklere, size peygamber gelmemiş miydi dediklerinde, gelmişti ama biz onları yalanlamıştık diyorlar. Cehenneme gitme sebebi peygamberleri yalanlamaları. Burada Allah'a iman etmemeleri gösteriliyor. Birinci derecede suç Allah'a iman etmemeleri. Ama hocam günümüzde iman etmeyen insan az. Yani öyle veya böyle Yahudisi, Hristiyanı, Budisti, Konfüçyüsti, ateşe tapanı, puta tapanı bir şekilde Allah'a iman ediyorlar. Bir mantık sapmasıyla ateşe, İsa Aleyhisselam'a, Uzeyr Aleyhisselam'a veya Buda'ya tapıyorlar ama yine onun üstünde Allah'a iman ediyorlar denebilir ama Kur'an diyor ki اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Allah katında din İslam'dır. Belki yanlış anlaşılır bizim insanımız tarafından, bir başka ayet-i kerime yanlış anlamayı önler. وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. İslam'ın dışında bir din Allah katında kabul edilmeyecektir diyor Rabbimiz. Bu da yanlış yorumlanabilir günümüzde yapıldığı gibi. Rabbim yine diyor ki فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, yani Kur'an nazil olduğunda sevgili peygamberimiz ve ashab esas alınmış, onların iman ettiği gibi iman ederlerse, iman etmiş sayılırlar, hidayeti bulmuş sayılırlar. وَلَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Ehli kitabın iman etmediğini anlatırken Rabbim bize diyor ki, eğer ehli kitap iman etmiş olsaydı onlar için daha hayırlı olurdu diyor Allah Celle Celaluhu. Birinci derecede suç Allah'a iman etmemek. Azim olan Allah'a Kur'an'ın tarif ettiği şekilde iman etmemek. İkinci suç. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Fakirin karnının doyurulması konusunda teşvikte bulunmaz. Kur'an'da bu çok tekrarlanır. Fakirin karnının doyurulması konusu çokça tekrarlanır. Kur'an'ın bu tekrarladıklarına geliyor çağdaş dünyamız. Batı'da devletler her şeyi halledebileceğine inandılar. Sosyal kanunlar çıkardılar. Gerçekten güzel de kanunlar çıkardılar ama devlet her evin içinde neler olup bittiğini kavrayacak duruma gelemediler. Onun için şimdi son 10 yıl içerisinde bütün dünyada, özellikle Batı ülkelerinde sivil toplum kuruluşlarına bol miktarda yardım yaparak her şehirde değil, her mahallede değil, neredeyse her sokakta sivil toplum kuruluşlarının çoğalması için destekler sağlanılıyor, kanunlar çıkartılıyor. Dinim bu konuda devlet kendi üzerine gerekeni yaptığı gibi her ferdin, yani her gücü yeten insanın gücü yettiği oranda topluma, yalnız insanlara değil, can taşıyan herkese, Efendimizin ifadesiyle ciğer taşıyan herkese yardım elinin uzatılmasını emretmiş, tavsiye buyurmuştur. Ama günümüz yönetimlerinde şunu görüyoruz. Teşvik kelimesini burada kullanıyoruz. Teşvik kelimesini şu anda duyduğunuz benden ne aklınıza gelir? İşte ülkelerde devletlerin teşvik tedbirleri akla gelir. Teşvik tedbirleri konusunda en çok gazetelerde haber çıkan bu konudur. İşte filan veya filanlar hazineden şu kadar milyon veya milyar doları bu tedbirler altında iç ettiler, hortumladılar, zimmete geçirdiler, yurt dışına kaçırdılar. Fakirlerin karınlarının doyurulması konusunda da bir şey yapılmadı. Hatta bazı ekonomi yazarlarımız hesaplarını yaptılar. 50 tane adamın hazineden aldığı para, yani iç ettiği para, üzerine yattığı para, bütün devlet memurlarının ve işçilerin her ay 5 milyar maaş alabilecek duruma getirebiliyormuş. Evet. Yani 5 milyonun üzerinde insanın alması gereken parayı 50 tane adama teşvik veya bir başka ad altında veriliveriyor. Rabbim diyor, aklınızı başınıza alın. Cehennemde yanmamak için fakirin hakkını koruyun. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَم۪يمٌ Onların bu dünyada dostları da olmayacak diyor. Yani dünyadayken dostlarımız var. Bizi korurlar. Karakola gelsek, girsek alırlar. Mahkemeye düşsek bir şekilde kurtarırlar. Ama mahşer yerinde hiç dostluklar yok. Dostluklar yok orada. Hatta dostlar birbirine düşman olur.